سورته آل عمران سلورمه پارا یو سل یو اتیا نمبر آیات دی 181. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورة آل عمران دري حصے ہو. اول حصے کے اس بعد توحید ہو. دریم حصہ کې اثبات د رسالت او دریم حصہ شروع په مضمون د جهاد او د انفاق او پای کې د جماعت جوړولو د پاره پنځه اصول. یو اصل داو چې د ټولو عقیده به توحید وي. دریم اصل داو چې قانون به قران او سنت وي. دریم اصل داو چارکان با فعال وی داعین با وی قرآن و سنت تا. اصل اورم مال برا جمع گئی او پسی زیبان ری بل گئی او پینزم غیر رازدار بتا سکی نئی. پدیر دو واقع تفریق لی. یو واقع دو حد او بلا واقع دو بدر. مخی بیانو شو ددی زینا تتیمد سورت دا. زجر رټنه يهودو تو قباحت د يهودو بیانې. لقد سمع الله قول الذين قالوا پتاکي واورد الله وینا تاکي واورد الله وینا دا کسانو قالو چا ویلو ان الله فقير بشک الله فقير دې وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ او منګي موتبر منګي مالدار. يهودوي الله عجز دې موږ موتبر يو زکه الله او چې تاسو مال ورکې مال را زما د پاره مال زکه خرج کې چې زه عجز ما او تاسو موتبر يې. الله و سنكتب ما قالوا زرد ابلكم اخبر چوای دا يهود. الله فقير نه دي. الله غني بي پروا ذات دي ور کول ولا غدي. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اي خلقو تاسو ټول محتاج الله تا. ار سوق چی احتياج پکشتا تاسو ټول محتاج الله تا. والله والغني الحميد. او دا الله دې بے پروا واستایلې شوی. خدا الله چې حکم کړي چې مال خرج کړئ انفقو مالونو الګوي. نو دا الله امر د خیرات کړي د پاره د دې چې زدل اجر درکما زدل بدله درکم پدین مال لګولو زما پلار کې. دانه چې الله محتاج دې کوي مال مال راکې نه. الله وی مال ورکه خیراتن اوکه د پاره د عزت له په دی باندې اجر درکما اجر بدر کوم. دانه چې الله محتاج دی چې غریب ما. سوره یاسین او سل وختم نمبر آیات وګوره. التم دا بېمان ودای ترازو ان تعم مل لو یشاء الله. دریشتمه پارا سورۃ یاسین آیات نمبر 47. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله. کلا چې ویل شي دیتا خرچو کوي دا مالونو نه چې درکړي تاسو ته الله خرچو کوي منګ موای مال الګوي خرچو کوي. قال الذين نوایا کسان چې کفر کړیا کسانو ته چې مان وروړې انطعمو من لو یشاء الله اطعمه. آیا خوراک ورکو منگا چاہتا که خوخ شوی دا اللہ خوراک ورکو لغتا نو خوراک بیور کرو. چا اللہ و لخوراک نور کنو منگ بیسنگ ورکو. انطعمو من لو یشاء الله اطعمه. آیا خوراک ورکو منگا چاہتا که خوخ شوی دا اللہ خوراک ورکو لغتا نو اغلب خوراک ورکو. دا همیشه د ناکار خلکو کار اوسم وای اوسم کوته ته مال ورکای الک مال د الله د دین د فارا مال په زرایو د دین باندې الګوي خرچو کوي منګم کله کله اعلانو کو د دین د فارا ضرورت وی پاس بابو د دین باندې مال لګول نو 50 خبره شروع کی د کداغا يهودو سوک سو یو سوک سو منګو د پاره دې چستا سولا الله اجر پدې درکې پاره د دین کار کیږي صدق توبو ما قالو زردې چوبو نو پرې کوم هغه خبره شوای دې وقتلهم الانبیاء بغیر حق او وجل د پیغمبرانو لرا او بلیکو منګا وجل د پیغمبرانو لرا بغیر حق بی جرما انبیاء وجری و نقولو ذوقوا العذاب الحریق او بوای من اوسکی عذاب سوزون کے الله و عزب و معذاب اوسکی چتا سٹو کی کڑے وے عذاب اوسکی چتا سو انبیاء حق پرس وجریو ذالک بما قدمت ایدیکم دا په سبب دا غی چمکی لیگلیو لا سن استاسو وان اللہ دا چې تعالی کوم سزا ملاویږي نو دا ساده اعمالو غلطه نتیجه وا ان الله ليس بظلام للعبيد او بشک الله نه دي ذاته کوم کې پهچا الله پچام ذاته نه کوي عبيد ظلام ها مبالغه نه دلتا کثرت غسته ظلام سی غد مبالغه مان ډیر ها او د عبید نه جمع غسترا یعنی نه ده هیڅ ظلم کوونکه پېچا نو له سه په داخل کا مبالغه او ظلم نه نفع وکړه دا نه چړیر ظلم کوونکه نه ده الګ ظلم کوي معنا نه ده هیڅ ظلم کوونکه للعبید پېچا الله پچام ظلم نه کوي الذين كسان قالوا جاءوا ان الله عهد الينا الله حكم کړې مونتا الله نؤمن لرسول شومن به یقین کو په یو پیغمبر تر دې یاتینا بقربان چرادو کومن تا په یو قربان ایوانی تا کوله نار چخربا غي قربانې لرور اے من به هغه پورې یقین نکو ستا په خبره چیت راتو که منگ تا پیو قربانی بانده چاگیل را بور خوری گورا دا خدا اللہ فضل لی پا دی امت بانی پخانی امتونو که دیر سی زنو چاگا سختی وا دا امتونو دا پارا پا دی امت اللہ خصوصی احسان کرے یو دا چه پخانو خلکو بانده دا اختر وقت دا قربانی وقت خوراک جائز نو خیرات به کاو نو خوراک له جایز نو چې چا به خیرات وکړو چا به قربانی وکړه ناغه به په یو میدان کې خدا کوور براغه او هغه به اوسې زلا ناغه به قبول شو هغه به سوزیدله ها او چې اور برانه ناغه به دغه صفات شو دارنګه مالی غنیمت په خانو متون له روانو مالی غنیمت الله دی امت ته فار روا کو ډیر سیزونو په خالیو متونو کې چې د کم زیبا د سړی ګندش په کپړه کې راغې په کینچې کټکاو په یوزل باندې صفا کړه په دیو مت کې الله دا ساني را وستا چاغه وینځلې شي صفاش په خالیو متونو خلقو منځو نه په ارز نه کېدا بغیر د خپل عبادت گاونو نه اوس د الله دیو مت د پاټې را فراخي را وستا ارض کی مسکی کی چپاک ہوئی مز ارض کی چپاک ہوئی پوشے ہاو خو بہتر کم زیرے بہتر جماعت دے مز ارض کی خو بہتر جماعت دے بیا نو دے وجنا حتی آیاتی نبی قربان انتاکلوه النار نو آغی داوی چمان بستا خبر علو منو چمان تا دے گوندے یا پروگرام بل پیش کی اور دی راشی از مو قربانی دی اوخ کدا کار کې همنګ دل خبره ونو موږ زبان ایمان ورو او قربان هغه مال ته وي انسان په نزدیکیږي چې انسان په نزدیکیږي الله ته قربان هغه مال ته وي حتا یاتینا بقربان تاكله النار. قل وا پیغمبر قد جاءكم رسل من قبلي پتاقي راغلو تاسو ته انبیا مخک زمانہ بالبينات بدلایلو وبالذي باغ معجزو قلتم چوای تاسو فلم قتلتموهم نول وجل تاسو د پیغمبرانو لرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی فاین کذبو کا اس دلیل نقلی د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی فا ان کذبو کا نکده نسبت دروغو کا پیغمبر اتا تا تا دروغ جن کئی چتا نمنو تا دروغ جن پیغمبر نو فلا تازد مخفکے گا اس خفگان مکوا فقد کذب رسول من قبل کا پتا کی نسبت دروغو کلشو انبیاء تا ستان پخوا اگورا سمانا تسلیدہ کچرتا ستا په اوسم ته بیان کې خلصتا تکذیب کوي دروغجنواله کوي دروغجنواله کوي تکذیب دې کوي خلک رد بد وای خلک رد بد وای نو پاغه ته خفکهګم کار قسمه خبره خلک یې پاغه خفکهګم فقد کذب رسول من قبل خیر خیر خیر صباح ان شاء الله خیر ما صاحب راځي ها ها ها نو بس راو شو کومه له تکلیف له شپې زړه واشه مو خو راو بس که څوک باندې چې را بلی دا بازه بدل تک ما خام ما دا ټیک شو بازار ما خام راځه ما خام ټیک شو ټیک شو وبالفین کذبوکا فقد کذب رسل من قبلک جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر کدی نسبت درو کو پیغمبر اتا تا نو مخفکی گا فقد کذب رسل من قبلک پتا کې نسبت درو کړی شو انبیاء تستانه په خوا جاءو راغلي انبیاء علیهم السلام په دلایلو والزبور په صحیفو باندې والکتاب المنیر په کتاب روشن باندې دا درې قسمت دلایل یو بالبینات دلایل عقلیه والزبور دلایل نقلیه والکتاب المنیر دلیل وحی انبیاء دا درې دلایل پیش کړیو قومونو ته او د دې د دلایلو نه خبره کړې وا یوازې د تنوي صورت حج ګورې اتمایاد التم د دې بیان کئ اولسم افارا صورت حج التم ذکر کئ هر پیغمبر چې راغلی نو دا دلایل قوم ته پیش کړی دي اتمایاد اولسم افارا سورې حج وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ بعض د خلکو ناسوري چې جګړه کوي فِي اللَّهِ په دین د الله کې بغیر علم بغیر دلیل عقلي وَلَا هُدًى بغیر دلیل وحي وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ او بغیر د کتاب روشن واضح نه دلیل نقلي واسو جگل کئی چه نوسا دلیلی اقلشتا نوسا دلیلی وحشتا نوسا دلیلی نقلشتا او جگل کئی پاغی بانده منگم وایو منگ سر ار قسم دلائل پده مسئله دا توحید باندشتا پا پیغمبر باندشتا دلیلی اقلشتا نقلشتا وحشتا مشرک چه کم شرکی داغت سر یو دلیل نشتا او قران دا غنه مطالبه د دلیل کوي ایتونی بکتاب من قبل هاذا او اسارت من علم دلته زکوي کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کن کې د مرګ ده هر یو ساواله سيزه باغبان یو زل د مرګ برازي وانما توفوق د چا په ملک نه خوشاليږي یا رست سوق د چا په تکلیف نه خوشاليږي سور انسانان عوام سور مخلوقات سا والسیز جاندار چې دنیا کې الله سا پای کې شوړي دا هغه رب الله یزل دا سا وباسي خدا چانه په یو طریقه وباسي دا چانه په بل طریقه وانما توفون اجورکم یوم القیامت او یقینا پر بدر کې شي تاسو ته بدله تاسو په ورځ د قیامت کې چا چې کوم عمل کړی دی هغه ته به پوره پوره بدله قیامت کې ملاويږي دا د چا خواري الله بس نه بوزي چا چې څه قسم نیکی کړی دا نیک عمل یې کړی او چا سره احسان کړو چا سره احسان کړو صدقه ور کړی وي د دین کار یې کړو منځونه کړیو درسونه کړیو اوریدلی کړیو بیانونه کړیو خو صرف او صرف د الله د پاره غوري مقصد د نمونه د اغراض او د لالچ نه وانما توفون اجورکم یوم القیامه یقینا پر بدر کې شي تاسو ته بدلې تاسو په ورځ د قیامت کې فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز عاشو کو چې بچ کړې شو ته جهنم دورنا او دن نکړې شو جنتا فقد فاتش کامیاب کامیابې داو چې یو انسان د جهنم دور نه بچ او جنت تلال دا کامیاب شو نن من کامیابې پسې کېګلو په مال او دولتونو کې منګه مال او دولتونو کې کامیابې ګنو مال کې کامیابې نشتا حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي الله ویلی ابن آدم و اولاد آدم علیہ السلام دیوی مالی مالی مال زما دے مال زما دے دنیا زما دا الله وی نہ مال ستان دے آغا مال ستا دے اکلتا و فنیتا چتا اخوڑو او فنا دے کو آغا مال ستا دے چتا واغستو او تازول کو آغا مال ستا دے چتا صدقہ کو او داخر دا پارا دے پری خودو اخیل لده زان له خزانه جوړه کړه دا مال له چې یادې اوخولو یادې زان نمخ کې اولېګو او یادې واغوستو او دین علاوه یا چوکیدار د مالې او یا خزانچی د مالې خلکو د پاره مال جمع کې خزانه جمع کې او الله وی چې څوک زما د پاره مال خزانه کې ما سره د اخر د پاره لزبا داغه د بچو د پاره خزانه جوړې کما صاحب احد علما ذکر کړي دلته وی فقط فازا آدیش کامیاب کامیابی په یو دو سیزون نور هم رازی صورت صف گوره لسمایات آلتم ذکر کئی صورت صف اللہ اکبر اتوشتم سپارا صورت صف آیات نمبر دے بارہ زد گیان شروکم تومنون باللہ ورسوله و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یقین ساتے پیو والد اللہ ایمان نولے پا پیغمبر دا اللہ او جہادو کئی پلار دا اللہ کے خو جہاد چکے نمال بم لگے و انفسکم نفسو نبم کلے خو مال دیر خوگی مال خلق نه لگئی نو زکی مال مکے کا اسم و یر قرآن میں خوخ دے دن میں خوخ دے خو مال نه لگئی نفس کلے محنت کئی خو مال نخل کئی ننا مال مکے کلے کستا دو قرآن و دو دن سرمینو تا با مال قربانی کلے و دا اللہ دا پارا وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم دا کار تاسو د پاره غوړه ده که تاسو پویږئ نو یا په دې کار به تاسو الله سو کار وکيو یا فلکم ذنوبکم ما بک الله تاسو ته ګناهونه تاسو ويدخلکم جنات تجري من تحتها الانهار او دنه بکی تاسو را جنتونو تا چه بهیږي بلاندې د اونو دا غینه ولې دعا و مساکن طیبتن فی جنات عدن او زینا پاکی زبد لدر کی په جنتونو د همیشوالی کی اوسې گئی وا نو ذالکل الفوز العظیم دا دې کامیابې لوی ذالک الفوز العظیم دا دې لوی کامیابې چې دا الله توحید او مانو بیان وکړه د پیغمبر پر رسالت د عملو کو په طریقو د پیغمبر د بیان او کو غدي ومنل طریقې د پیغمبر او د الله په دین کې د معلوم لګا او نفس د مکلاو کاغه جهاد وی کاغه قران وی چې په هر شوبه د دین باندې تراشه نو پاغه مال بلګې دا کامیابې دا کامیابې نو چې او د ملاو شو مال او دولت ملاو شو کرسی ملاو شو دا کامیابې دې سنور مسلې راځي احادیث وګورا چې کله کومه دروازه چې د حساب دا او خلق بدن نکیږي نو مالدار با په دروازه د حساب باندې ساريږي حدیث کې راځي او غریبانان با په دروازه د حساب ډار تیریږي ولې دا غي سره حساب ځکه نه کیږي چې دا غي سره حساب شینو هغه ټول چیز به او چې هغه راته او هغه به خولو په دین به لګاو او د معتبر سره خزانی وی مالونه او دولتونه په کم کم زیرو ګوري او څنګه جمع کړي وي نو هغه په پاغه دروازه د جنتونو اگر چې مؤمن موحد مسلمان او جنت ته روان دي خو په دروازه د حساب باندې بده ادریږي او دغه سره به حساب کیږي دانګ نورم ها بیان ناراضي وو د خلل جننه فقد فاز ومل حیات الدنيا الا متاع الغرور ګور کامیابه نه ده ژوند دنیا مگر سکه د دوکې دا دوکا دا دنیا سره لا دوکا ورګي ا پټې دیوانه غس جیدات دیوانه غس ګاړې دیوانه غس او داشې دیوانه غس یو یو بچی له لس لک روپۍ پسه لګي په نوکرې لګي شل شل لک روپۍ پنځل لس لک روپۍ په بار ملکونو پیټلی او فابریکیو په دوبای لګی اگر چې لالمشي بیا سوت نوکری ملته ملاو نشي واپس راشي اپ یې ستلاره هو کو تورته ویل ک په دین زو په ورکا 500 یره ما سنشته نو سو ورکم الله دې ټول مر په بل طریقه بیا لري ومل حیات الدنیا د صحابه او تاریخ وګوري چاغي به دور شه نه پرې خورو چې ځان د پاره هغه په دین باندې ارشه قرباني کړو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور لکه په حدیث کې موږ ویلو یو سوس زونو ساتلو د پاره ضرورت ته یو کور چې پکې اوسېږي یو هغه اوچ روټي داغه نه بغیر گزاران نگی یو هغه جامه او یو سو اوبو د دې سلور سيزونو نه گزاران نگیږي انسان ما ژوندګي نه تیریږي او دینه وی علاوه محدثین ذکر کوي په حدیث چاغټو له لعب خوش د انسان خواهشات نه پوريږي خدایشته که خواهشات پوريږي کده کرونو مالک شوی دا کمی دی بل کول زور کوشش وکای لا تو لو نبی اموالکم موږ د خلکو توایو چې په خپل مالونو کې اسید الله لپاره مقرر کړي چې الله ستاسو د بچو د نوکرو الله ستاسو د ځمیدارو د باپاره په ارزه کې الله خیر او برکت دلاشي او قران کې ملای وفی اموالهم یا وفی اموالکم حق للسائل والمحروم ستاسو په مالونو کې حق دی مقرر دا غوښتون کو د نو غوښتون کو چې د دین د پاره غواړي اغیره مورکا او چې نه غواړي نو اغیره مورکا وګوره ځان لا غواړي دل لا غواړي یو عجز دی او ایره کومه به ضرورت می دی ها مسافر دی اگر هغه وی روټی راکا چیرا کا بستر راکا ورکولا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نده جند دنیا دا پار چا الله امتحان راولی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نده جند دنیا مگر سامان د دوکې صدا دوکره سره دوکا کوي څنګه دوکا کوي روز داغه دوکې اسباب ذکر کوي دعا لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لا يرولون تاكيد ثقيله خامخا امتحان غسي شتاسو پتبايت مالون استاسو کې مال بده تباكي په مال بده اور لګي مال بدن خلکلي وان بوجكم او امتحان غسي شتاسو پتبايت دفسو استاسو کې یا ساتکل کلبدی په نفس بیماری راځي کله کله به اولاد مړيږي بیماران کیږي وا کله به ته بیماریږي کله به نه مال زی حدیث کې راځي لوی امتحان د سړي داغه په مال کې دی داغه په اولاد کې دی او داغه په نفس کې دی فی نفسی و مالی و اولادی داغه په اولاد کې داغه په نفس کې او داغه په مال کې صبر وکړه نو دا لوی مقام دی بچې دې مړیږي دارنګي بچې دې زخمی شو ته زخمی شوې مال دلال او الله زب صبر کو تارا کړو تا نواغسته ده نبی علی صلوات و سلام خپل لور زینب ته نوې ها وای بچیا الله بچې در کړو دا د نو سلی لو الا ان الله الله له اختیار دا غسره ما خزه و ما اتوا چې در کاوي نو صبر او چې د ناخلی ها چې در کاوي نو پاره شکریا وا او چې د ناخلی نو پاره صبر کوو بچیا منګل په کاردارې په غمونو په تکالیفو مصیبتونو راشي اکسیډنټونو راشي تبایې د مالونو کړه د انسان نه په لګ وخت جیداد مال دولتونو نار سلار شي نو دا باندې کوم چې موږ جزي باندې وکړو الله دا بدل خاص کو چې الله منګل صبر راکا او ستارا کله شوی مالو تا واغس الله زما سوال کو به دې مال د چن راکا الله قادر دی کتا صبر وکړه الله به داغه دوګنه درکې ایوب علی السلام نه مالونه واغستې ده دا ایوب علی السلام نه نفس واغستې ده دا ایوب علی السلام نه اولاد واغستې ده او هغه مبتلای کې په مصیبتونو باندې مال لو ختم شو او نفس ختم شو فکټ کې پرې وته ده اولادې په ډډه نشو او و بچو هغه ته واغستې شو لکه دا چې حالت کې یو سړی شي په خپل بیمار شي بچی ته مړ شي مال ته لار شي دا امتحان معمولی دی که سخت دی سخت امتحان چې نه په خپل د ګټ وټي او اولاد د ګټ وټي غم ته لار شي مالم ته لار شي خپل مبتلا شي رضا هو خوج لا تل سو کارو تر زه ته ا کدی وکه سو درې مې صدا سي تیری کی لدار چا په غوړ مورته لار مورته کوي روړ مورته کوي تربور مورته کوي د سړیا دا دا الله خیر دے نو دا غیر هم سړی مليږي بیا ټینشن واري دا انبیاء علیهم السلام اغه د الله د طرف نه په مصیبتونو صبر کړو ځکه وی قران لا تبلون فی اموالکم وان او خامخا لا میرول دا موا خامخا بدر باندې امتحان راولما په مالونو په نفسونو باندې ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم او خامخا وا باور ایت تاسو دا کسانو نه چور کړې شو لم د کتاب په خاص تاسو نه د مولایان نه باورې و من الذين اشركوا او خامخا وا باور ایت دا کسانو نه چې شرک کړې سبته باورې ازن کثیرا را دې بدړي چې په خله صداجي د مولانا و باورې د امیان نو باورې غلط خبره و ان تسبلو کچرت صبر وک تاسو کلک شوی دا اللہ پا دین بانے وادی بداوی زبا دا اللہ دین زدکو مو بیانو ما وطن تکو زانم بچ کدو سستینا فا این نزالے کا من عزم الامور نو یقین اندادے دا پخو کاروننا فا این نزالے کا من عزم الامور یقین اندادے دا امور موزومونا گورا دا آیات قرآن درے دے ذکر کئی دلتا ہوئی فا این نزالے کا من عزم الامور دا دې د پخو کارونو نه سورت لقمان ولسم آیات وګوره التم ذکر کئ واسبر علاما اصابک ان ذالک لمن عزم الامور صبر کوا په تکلیفونو باندې چې رسیږي تا ته د الله د طرف نه واسبر بچی صبر کوا واسبر علاما ولسم آیات دې وشته می پاره لقمان وصبر علی ما اصابک صبر کوا با تکلیفونو چرچی تا تا ان ذالک من عزم الامور تلام نشتا ان ذالک من عزم الامور دا دې د پخو کارونو نا او آل عمران کې موی ف ان ذالک من عزم الامور سورۃ شورا کې چدا آیات کله وروړي دوالته په لام داخله ولمن صبر ولمن صبر آچاچ صبر کو وغفر 43 نمبر آیت سپینزیشتم سپارا سورت شورا درسلویخ وَلَمَنُ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ خَامَغَا آچَا چَ سَبُرُكُ وَغَفَرَ مَخِوَالَو دُ مُشْرِكِينُنَا دَ غَلَطُ كَارُنُنَا دَ غَلَطُ خَلْقُنَا بَائِكَارْ كَي اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ نُو يَقِنًا دَادَي دَ پَخُو كَارُنُنَا وَلِي چَ مَخْ دِوَا نَلَو دَ غَلَطُ كَارُنُو دَ غَلَطُ سِزُنُنَا لو تو خو بیا هموز کې ولاله د موز په مقصد بیا نه پويږي تا موز کې روزانه نه وي الله ته مخ په قبله ولاله وي لاس په نامه تاسو وي موز کې دعای قنوتو کې نخلعو ونترکو ميفجرو کو نخلعو په معنا ځان بوئ کې او با صبح منګا نخلعو او با صبح منګ د خپل مجلس نه وَنَتْرُكُ أَفْرِيدُ بَمَنْ دَخْبَ الْمَجْلِسِنَ اللَّهِ آغا سوکو یفو جورو کا چنا فرمانی کئستا نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْ جُورُ اوباس ہوا نو تا دخبا المجلس و دجماعت ناغ خلق اخ کو نانا دخبا المجلس دے اوباس چاگا نا فرمان دے دا اللہ دو پیغمبر وَإِنَّا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورَ نو یقین اندادے د وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اوس رټن اور کئ علما او ته او علما او تاسو نو الله وعده غسته دا یاد کا چې واغسته الله وعده دا کسان نه چور کړی شو د کتاب چې چاته علم د کتاب ملاو دی دا غینه وعده په دې دا غسته لتبیننه للناس چې خامخا بیانوي به تاسو دا کتاب خلقو ته خامخا به دا کتاب مخلوق ته بیانې لامرو له نون تاکیدی ثقیلا لتبیننه للناس خامخا بیانوي به تاسو دې دین لرا دې قران لرا دې کتاب لرا دې توحید دې مسلې لرا للناس خلقو ته عام خلقو ته به بیانې دا وې دا مسلې م بیانو اېره کنه دا د خودو دا مسلې خینې دي ادا ګورا خذ شرمنده کيو الکان شرمنده کوي قران وی لتوبیننه للناس خامخاب بیانې نو چې دا نه بیانې نو په بازو په دې کې هو دا سه مسائل دي قران چا خلق خنه غني الله وی خلق دې خنه غني خدا به بیانې لکه دا طلاق او مسله خلق خنه غني د حیزونو مسله د بیمارو د زنانو هغه خلق خنه غني د عدتونو مسله خلق خنه غني د سودونو مسله خلق خنه غني د توحید مسله د شرک رد دا خلق خنه غني بس دا مسله خې غني چې مونږه روجا زکات نوافل او صدقه بس دا بجنو بس دا خلق دا خې مسله نور دا نور مسائل خنه غني نه لتو بیننو للناس خامخبا بیانو دې خلکو ته ولا تکتمونو ما ته دې خلکو دا مو بیانو رزو ته دا آیات مې قران کې خو الله وي اي علماء لتبيننوا للناس تاسو نه مالو زغه سره چې دې کتاب به بیانوي لتبيننوا للناس خامخا بیانوي به دې کتاب لره خلقو ته ولا تکتمونو او نه با پټوي دې لره خلقو نه نه قران پټ کړي څنګه پټ کړي دا خو ښکارا کوي وي ننا چې کم مقصد سيزونه دي نو هغه اوخري ده سننه باغه اصل مسلې د توحید باندې خلک نه پویا کوي خدای گواذ کپ زورو کې یو هم پوي په مسلې د توحید باندې چې زه د موږ کومه څنګه وکم چا په سي وکم کیږي کې نه کیږي دا بس پدې چې نفس بس اقتدا کوا نه دا ارسه د پاره له شرطونه څنګه چې د او د سو د مون شرطونه دي نو یو شرط پکې پاکواله ده کنه جامه پاکه بدن پاک زه پاک ویا ده خو عقیده پاک ویل چرته عقیده پاک د تطهیر د عقیده قران صدا راځي تطهیر د عقیده په احادیث صحیح او صدا راځي نو تطهیر د عقیده چستانی نو ته څنګه دا شکار کوي بیا مونږ ته کیږي او چې چا په سې کې دا هغه اکدم چې پاکي دا مړ وې کې یادی مدد وې کې یا شیخ بابا وې کې یا میا ګل بابا وې او کې یا حضرت جی بابا وې غموس په سې کې نه ولا تکتمونه چا کې دا پاکي فنبذو هغه خلکو چې یا محمد وي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون پیغمبر آکسان چې تا تاواز کوي اخوا د پردینا پردینا اخوا تا تاواز کوي یا محمد او ژوندې هم یې نو اکثرهم لا يعقلون زیاد د خلکو ناقل پکې نشتا قمقلی عقل چا کړي زناور او خرو کې نو الله او پیغمبر چې د پردینا تا تا اخوا واز کوي یا محمد هغه خر دې لوچ د یو مل بل ملتا په خاور کې پروت مل له تو تا واس کې رضا خو خر ما ما دي ها اواز کې نه کنه اوري هوا چې اوري دا واس تا جاهز څنګه اوري سورته فاتر کې تا نه ویلي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سو اواز کوي د نه کانو بندي مخ تیر شو کنه والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر آکسان چې تاسو ته رامدد شوای به زمانہ الله د بغیر چې چا ته رامدد شوی اے پیر بابا اے پیر ابی او فلانیا او کاکا سیبا او داتا سیبا الله د بغیر چا ته واس کې شهید تا غټی تا پیر تا فقیر تا ولی تا جوندی او ملتا لو الله ما یملکونا من قتمیر پاندازې ده د پلچ د کجوري غوندې اختیار یې نه رسی د کجوري د اډو کې د پاسا یو نری پلچ وی الله وی دا غسپین پلچ د اډو کې د کجوري د پاسا دا غي اختیار یې نه چری ما یملکونا من قتمیر او هغه پرې ده ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سو आवाज کوي غيتا ناوري استا سو आवाज ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سو आवाज کوي غيتا ناوري استا سو आवाज ولو سمعوا ما استجابوا لكم او بالفرض والتقدير كواوري نو مستجابوا لكم جواب نشي در کوله تاسو لا دا مسله خلق نه دا پټه کړي سره بس رجوعونی سی او زکاة ورکی دا خوار سوک منی رو را اغا اصل مسلا چه ده انسان زکاة پی قبلی گی اغا اصل مسلا چه ده انسان موس پی قبلی گی اغا اصل مسلا چه ده انسان خیرات پی قبلی گی اغا خلقو تحکارا که چه رو را دا که دفع که نی گوره منزونا روجه حجونا زکاة و اشه گوره کار نور که قرآن ده دیمی ساون بیان کری دی که نسلور فجعلناه هباء منثورا ولا نمسل پټکړې نه ولا تکتمون نب من چې زیل لار شو یو زیل نو چې من بیان کو خلکو کې وې دا خو عجيبه مسله ده ناشنا چا نه دا کړې دا مسله چا کړې زکه نه دا چې چویلې نه دي کچته خلق خبر وې او دا مسله او ته مولا وخت رسول وې نو بیا به خلق آشنا و دي مسله خلق نن ناشنا دي یو دا مسله چې د نکاح مسله نکاح او چې من کړه نکاح تړو نو موږ وایو چې د جنۍ د طرف نه به هغه وکیل جوړیږي چې د جنۍ سره نکاح نسیږي زه تاسو ته وایم کمی زنانا نارینا چې زمنګ د اواز اوري په نکاح کې شرط دا ده چې کم زنانا د طرف نه وکیل جوړیږي یو خزانه په خپل وې او نه او د جنې د طرف نه چې کوم وکالت سوکې وکیل جوړیږي نو هغه هغه سوکوي چې د هغه جنې سره نکاح نسی کی پلار رور ماما تر پوه چې نکاح نسی کی دا به یو عام کس راشي اره که بس ازمه وکیل شم الکه تا ته د شر او کوم وځه خو چانه وکړي هغه ځکه نو کوله رور چې هغه خو تا 15 روپې ورکول هغه دا داغه وی کدا او ته ویم بیا وی زیره بل براواله ما او مونږ ځکه کو چې مونږ دا ته مګین نه یوړو مونږ صفه خبره کو وکیل د جنې پیدا کچ خپل کسي کړي چې نکاح نه تړم لا توبین نو نو چې لار شو او ګوره په خوا خدا چا نه وی په خوا نه وی چا ویلی یو مسله خو نه ده مصیبت کړي مونږ ته ارزه مونږ ته پرې غوډی چا ویلی نه دینو هغه خپل مقصدونه حاصل کړي او دنیا نه تری دي ولا تک تو او چې کوم دی هغه دا شي کوي نو چې مون خبره کو نو دا ناشنا خبره پرون ما یو ځکه نکاح تړلو وې دا خو ناشنا ده مې آشنا ده تا تاسو ته چا کړی نه دا توحید مسله ته ناشنا ده د سنتو مسله ته ناشنا ده د رسمونو رواجونو مسله ته ناشنا دي ولا تکتمونو فنبذو ورا زوریم لو غرزاو دی کتاب لرا رسو د خپل شاګانو نا دا الله کتاب شاته گزار کا نو ثواب خلق عالم دې حفظونه کوي تلاوتونه کوي قراتونه کوي الفاظ نه په الفاظو کې ارسوک لګیا دي خو په هغه مقصد او په عمل خلکو پرې خور بعض خلکو په اعتبار د الفاظم پرې خورې او کباج حافظان قاریان رالی وی یز د کې حفظونه پکې کوي خو چې د عمل مقرا شنو به نه کوي حافظ ابن کثیر په تفسیر د سورت فرقان باندې سلیږي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا واي په پیغمبر قیامت کې اعظم ربا پر خوده زما د قوم د قران لره بیرتا مهجور هجران نه ده یعنی بیرتا د الفاظ په لحاظ بیرتا د معنی په لحاظ بیرتا د اعمال په لحاظ بیرتا د بیان اول په لحاظ نس پو یو بیان کړي نه ده پو یانو زکړې نه ده زکړې او عمل په نو کړي دا ټول هجران دی وروړه نو باز خلکو د خپل مقصد د پاره ګرځولې نه فنا بزو ورا ظهورم لو غرزاو د خلکو د کتاب لرا رسو د خپل شاګانو نا واشترو بی سمنن قلیلا اغورا کدی بی پا دی کتاب دا دنیا لگا دا دنیا پی واغسته دا مقصد دنیا ذریعہ حاصل اکلا قرآن لے دنیا گتل شورو کن نو پی خلق علم دے پا قرآن سو پی ختمو نکے سو پی تراوے کے سو پی مالو نکٹی سو پی اٹھو نکٹی سو پی بلکار کے علم دے خلق دا قرآن نا حیو سا کسانو سا جماعتو چاغه راغسته او د دې لپاره چې د خلکو پیدا کړي او د عمل اصلاح وشي منګه دې لپاره بیانو چې د خلکو دا کړي او د عمل اصلاح وشي او ګوره هغه کوم ګورته اول خو په غوالم سن الحمدلله الله رضا وسره کې چې په قران باندې دنیا حاصل وکړو کله کله زمند دې آلو د پاره ضرورت راشي نو موږ ته یوازې کرا نه نو موږ عام اعلان کو د خپل ملکړو ته چیر یو عالم جوړو انسای کو د نړۍ د پاره تنظیم جوړو د اف ام د پاره لوکاستاسو سو خیرات کول غواړي نو پدې کې د خپل ملګری د خپل وس مناسب چاندا واچو کښلی ک زری کسلی کبلس روپې ولې نه لو هغه کې بیا دې چون چدا شروع کړي او هغه چې پیګټي او ورکه او چې ختمونه ختمون لراولي لو دوه دوه ورو په جیب کې کیږي ها یو سره نو سمه شتا د پټرول دغه مالکو پمپ پمپ کلا کړو وير مولا صاحب ته راځي مازه بل دوا غوړم نه ته راځي سره گاډي غیر اوله گاډي راغوي طالبانو ما سره چه بولته اوس کو دوا بو کو زه شمه لاو شو البته موږ دوا مو اوکړه ها نو چې دوا مو کړو دا سه یو غټه کته ما ته راکړه پته شل زره وي ډیر زره وي ارڅ چې وګورو باته ودا والا سستا شو زه طالبان ته ودا دس ودا چې تاسو راغلي دوا مو امو کړه خبر نه هغه با سړی مې کدا کین غوړیا ساته به ته چیم نس کوم وخت مې قران پروت اداره غوړیا ودا خو مې نه ودا خو زما په خپل خو حاضر کوم به په خپل خو بیا چې دا کې بیا په بل وخدا شي ته په خپل خو به طالبان ته عمر کې مالې ورکه خو مننه نه ده خیرات کو وزا غری مون دعا وکړه یو ګډ چې ووس کو زوبو بس ختمم نو صرف دعا د پاره مون تر هغه ډیر افسوس وکړ ډیر وسه ولوت مینا اوس ما ستالب راغله طالب لوبه مور ک طالبان بیا چې راشه نو هغه بیا ډیر خلکو ته ویلی و یره ما خدای مولانا ولی زو بس دی عمر ځانو غراشي چې سلو په ول ورکو نو بس باغ خوشاله یو نارشي دا خدا سي اوس هم راضي باقي د تکل کلام ها ما ته خبره دی یاد ده مې زما یاد رستا یاد ده کله ته بیا راغلې چیرته چې ته رسول په ورګړې دی مار کې وخان دي بهستا مقصد هم دا و بیا دې ندي ورګړیو نه بیا راغلې نه خلکو مقصدونه داري واشترو بي سمنن قليلا وبيزا او چې په سي دې ته غوالي چاله کراکا پدې دغه ولګو پدې آلو ولګو پدې ولګو نو بیا غیره پاده سره کوم غوړې په لاره موږ د نت تنظیم کوو د دې څه پته لګي عارضی سیزونه دی کله خراب شي کله سه شي باز زین له आवाज نه زی نو هغه نفس سیز داسې دی چې هغه ټول دنیا نه چا په چولی چې سو کم دی کینو بس هغه نن پیکج پکې او ځان تبا هغه کو هو پیکج بزو کوم خیر ده هفته اوازه په ځان کې نه مخود دی الی ز پارا ها پیسې جمع کول پکار دی اعظم سو خبر ده وګلګ دی او نه اوري عمل په کله کې چې پیسې ورک واشترو بی سمنن قلیلا خوزا اللہ چه دا چانا کار غصه دو چا مال پا دیل گئی نو پا غیبی تیو لگئی واشترو بی سمنن قلیلا غر کدی بی پا دی کتاب گیلی زمان الحمدللہ خخمل گری دی کمی ورطووی آغای ما نپری دی بلسی دا وی منگ تا واجد آسی موقع خونا منگ کلی که دی خپلو شاگردانو امتحان مخلوق وارو کا دی اسی قرآن و حدیث ہوئی وکن سلک دی رامالم پی گئی وشترو بی سمنن قلیلا فبیسا ما اشترون دیر بدی آغا چرے خرس کا ویغست پی مال و دولت اگا لبزی آیات ترجمہ روالا ہوئی خواب دی بقرے آخری رکو دا سورت بقرے آخری رکو نن دو آیاتو نوائی دو بسبا آخری انشاءاللہ ہوئی یو سباب آخری یو ہوئی بقرہ بختمش للہ ما فی السماوات خاص اللہ لے اختیار دا غصر چې پاسمانونو کی رواس فی الار دے چھ پزنکو کی ری و ان تو بدو کخکار کوئی داسو آغس فی انفوزکم چھ پا نفسون استاسو کی ری او تخفو ہو یا پتوئی تاسو آغی لرا لیو حاسبکم به اللہ لیو حسابو کی تاسرا پاغیبانی اللہ پاغی بتاو سر اللہ حسابو کی کب پتوئی کخکار کوئی وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ نُبَخَنَ كَيَ اللَّهِ چاته چخو غشي بخنا ويعذب من يشاء او عذاب ورکه چاته چخو غشي عذاب والله على كل شيء قدير الله پار يوشي قدرت والا امن الرسول يقين کله پیغمبر بما پا کتاب انزل چلا لګلې شوي دې پیغمبر تا مر ربي ذ طرفه دو